teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Apel lekarzy do chorych na COVID-19, by nie wspomagali się w domu tlenoterapią. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego wzywają na protesty w następny weekend. Dziś zatrzymano ponad 2000 osób. Nie żyje jeden z najsłynniejszych amerykańskich dziennikarzy. Larry King zmarł w wieku 87 lat. A na początek polscy skoczkowie narciarscy. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Lahti. Wygrała Norwegia. Jutro konkurs indywidualny. Lekarze apelują do pacjentów chorych na COVID-19, by nie wspomagali się tlenoterapią w warunkach domowych. Profesor Anna Piekarska ze Szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi mówi, że takie działania opóźniają hospitalizację i są przyczyną zgonów. Niestety rozpowszechniły się, co jest dramatem, koncentratory tlenu w warunkach domowych. Ludzie siedzą w domu, tak mówiąc kolokwialnie, chorzy, używając tlenu i przechorowują w domu ten okres najważniejszy, kluczowy, kiedy my im możemy pomóc. I trafiają w stanie bardzo ciężkim. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6322 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 346 osób. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł ma nadzieję, że strona brytyjska szybko rozpatrzy złożone przez niego wnioski umożliwiające ratowanie Polaka w śpiączce. Na wniosek brytyjskiego sądu zaprzestano żywienia i nawadniania mężczyzny. Aby sprowadzić go do Polski, nasze władze objęły go immunitetem dyplomatycznym. W programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister mówił, że wystąpił do Brytyjczyków o zgodę na transport rodaka do Polski. Ponadto wysłałem wniosek do ministra zdrowia Wielkiej Brytanii o ponownym przyłączeniu do aparatury podtrzymującej życie do czasu zakończenia procedury przez ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii. Wiceminister Warchoł dodał, że wszystko jest gotowe, by w Polsce objąć mężczyznę opieką w klinice specjalizującej się w wyprowadzeniu osób ze śpiączki. Jest gotowy transport do Londynu, który samolotem przywiezie na lotnisko w Szymanach. Z lotniska w Szymanach jest gotowa karetka, która przetransportuje naszego rodaka do kliniki Budzik, gdzie czeka już na niego miejsce. Polak mieszka w Anglii od kilkunastu lat. W listopadzie doszło u niego do zatrzymania pracy serca, a w konsekwencji do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Oddycha jednak samodzielnie. Brytyjski szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie Polaka od aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne są jego matka i siostry. Blisko 2000 osób, w tym ponad 600 w Moskwie, zostało zatrzymanych podczas demonstracji w obronie Aleksieja Nawalnego. Współpracownicy aresztowanego opozycjonisty zapowiedzieli, że w kolejny weekend ponownie zorganizują manifestację. Dzisiaj również w Wilnie odbyła się akcja poparcia dla Nawalnego. Została ona zorganizowana przez litewskich parlamentarzystów i działaczy społecznych. Przed rosyjską ambasadą na wileńskim zwierzyńcu zebrało się około 100 osób. W Rosji odbywają się manifestacje, a to jest akcja solidarności z Rosjanami. Wygląda bowiem na to, że następuje tam punkt zwrotny, zatem ważne jest, aby ludzie odważniej wyrażali swoje stanowisko, powiedział dziennikarzom jeden z inicjatorów akcji, poseł Laurinas Kasciunas. Inny deputowany do litewskiego parlamentu, Vytautas Bakas, zaznaczył, że Litwa wspiera Rosjan, którzy domagają się wolności i nie chcą żyć w kraju ogarniętym korupcją i przemocą. Bądźmy solidarni z tymi, którzy bronią praw człowieka i ryzykują życiem, zaapelował parlamentarzysta. Zwrócił uwagę na to, że wydarzenia w Rosji są ważne dla bezpieczeństwa krajów bałtyckich. Jedna z osób przyniosła flagę nieuznawanej separatystycznej Republiki Doniecka. W ten sposób chciała zakłócić akcję poparcia dla rosyjskich obywateli. Osobę tę zatrzymała policja. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Los Angeles w wieku 87 lat zmarł jeden z najsłynniejszych amerykańskich dziennikarzy telewizyjnych, Larry King. Podczas trwającej ponad 60 lat kariery przeprowadził dziesiątki tysięcy wywiadów ze światowymi przywódcami, wybitnymi artystami, celebrytami i zwykłymi Amerykanami. Larry King urodził się w 1933 roku w Nowym Jorku w rodzinie ortodoksyjnych Żydów. Jego matka pochodziła z Wilna, a ojciec z Kołomyi na Ukrainie. Karierę dziennikarską zaczął w 1957 roku od pracy w lokalnej stacji radiowej w Miami. Największą sławę przyniósł mu wieczorny talk show Larry King Live, który był emitowany w telewizji CNN od 1985 do 2010 roku.

Jestem emocji ogrodnikiem. Posiadam szklarnię, plantację i las. Patrzę jak każde słowo kwitnie i pielęgnuję ten udręki kwiat. Ten kwiat by niedopite herbaty. Mieszam naiwność z nadzieją, że wrócisz jesienią i zakwitną jeszcze rośliny i deszcze. Modlejemy nasze marzenie. Razem zapuścić korzenie. Przecież nie przesadza się starych drzew. Ten kwiat by nie istniał, gdyby nie my. Zmieniasz mnie, zbliża kruszę cię. Na ICI ogrodnik w Trójce, w audycji Trójka Żąda Debiutów. No nie ukrywam, że to, co zrobił Paweł razem z Michałem, to było absolutne dzieło. A za chwilę będzie dziewczyna, która studiuje na Wydziale Wokalistyki Jazzowej Akademii Muzycznej w Gdańsku, czyli Ola Haładaj i jej debiut Runo. Usadowić między dwoma gałęziami zbiór wydarzeń w leśnym runie rozkopany i pogłaskać ega wszystkich zapomnianych matek ziemi strutych ludzką melancholią, a potem odkryć, że co złego to my, co brzydko to my. Pożółkłe zęby w ścianę wbić by chciało się żyć i krzyki, gdy wchodzisz do gry. Podeszwą krzywe wzory na powierzchni jej ryć. Mama, bej, uspokój ducha lasu. Czas nie zawodzi, gdy nie ma czasu. Mama, bej, uspokój ducha lasu. Czas nie zawodzi, gdy nie ma czasu. Próbujesz złapać oddech i skok, co znane i wygodne od lat. Niemoc, gdy obie te uspokój, uspokój, uspokój, uspokój. Uspokój tu hałasu, czas nie zawodzi, tym nie ma czasu. Uspokój tu hałasu, czas nie zawodzi, tym nie ma czasu. Na runo wyrzuciłam marzeń stos, znaleźć ich nie mogę, one przejęły głos. To Ola Haładaja przy naszym telefonie Weekender, czyli Tomasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, kiedy nagrała Polarize piosenkę z artystą z Australii, to pomyślałem sobie, że to takie duety powinny być częściej. Ty też masz duet międzynarodowy. Mam taki duet, oczywiście. Uważam, że muzyka dzieje się w głowie totalnie na abstrakcyjnym poziomie, więc jeśli tego ktoś nie zauważy tak, jak powinien i będzie tutaj przyklejał coś na siłę, to nigdy nie ma organiczności w tym wtedy. A kto jest drugą częścią tego duetu? To jest facet z Los Angeles pod pseudonimem Rudiger. No dobrze, to posłuchajmy tego, co zrobiliście razem i wrócimy do naszej rozmowy za chwileczkę. Weekender i Rudiger. Tomasz, opowiedz troszkę o waszym spotkaniu. Skąd się znacie? Ja miałem takie szczęście odnaleźć taką stronę, która zrzesza muzyków z całego świata i tam założyłem profil z informacją, że szukam kogoś, kto wypełni moją muzykę ogniem i duszą i zupełny zaszczyt mnie spotkał ze strony Rudigera, który to poczuł i zechciał pociągnąć dalej, no i taki mamy efekt. Aczkolwiek to też wymusiło pewne modyfikacje, bo kiedy już ten wokal został tam położony, to trzeba było wymienić kilka gitar, gdzie trzeba było wejść na poziom. Ty jesteś gitarzystą? Tak. Ja jestem odpowiedzialny za gitary w tych projektach. Perkusje i linię basu robią dla mnie muzycy sesyjni z tego względu, że mam ograniczony czas tutaj na miejscu w Polsce. Często podróżuję jako marynarz, więc jesteś marynarzem? Tak, jestem marynarzem. Ciekawostka. Tak, no ciekawostka, nie ciekawostka, ale jakoś tam pomysł współpracy z kimś z oceanu, tym bardziej tutaj dla mnie był jakiś naturalny. A tak podróż do Los Angeles, to troszkę dookoła świata prawie. No, zwłaszcza o tej porze przez północny Atlantyk, to jest ekstremalny sport, rzekłbym, ale gdzieś tam w tym się odnajduje pewne jakieś doświadczenia, które prowokują odkrywanie nut dotąd nieznanych, że tak się uważa. A spotkaliście się oko w oko, czy to jest wszystko przez internet? To było na początku tylko przez internet. Ja wbijałem kilka, może gitar tam unikał, ale sytuacja, jaka się panuje na świecie, no wiadomo, to jest duży limit ogólnie, jeśli chodzi o możliwość kontaktu. Tak. No teraz miałem przyjemność oczywiście tak być tam i wbić kilka gitar na fajnym sprzęcie i tam gdzieś. Oczywiście ja materiał nagrywałem tutaj już jakiś czas temu w Gdańsku, w Siolekta. No i w stanie surowym, jeszcze nie zmiksowanym, on podostał do, jak gdyby poczuł i zobaczył, więc całość była później edytowana oczywiście, żeby znaleźć jakąś organiczność tego wszystkiego do kupy. I fajnie to wyszło, uważam. No fajnie wyszło, bo to brzmi właśnie tak grunge'owo, prawie jak Chris Cornell. No właśnie, no to facet jest niesamowity i to mnie cieszy, a szczególnie tak, że Chris Cornell to gdzieś tam w moim życiu stanowił zawsze gdzieś tam ten wzór wrażliwości czy podejścia w ogóle do tematu, więc i tak samo lirycznie tutaj też te teksty jego są nie jakieś tam oczywiste, powiedzmy, które coś prowokują w głowie. No ja widziałem Cornella raz w życiu jeszcze z zespołem Audioslave i nie ukrywam, że koncert, który widziałem w Berlinie w słynnym klubie Columbia Halle, to było niezwykłe przeżycie, bo Cornell i Tom Morello razem na scenie to po prostu pełne zjawisko. No, zazdroszczę takich... Którego już nie będzie. No niestety. Taki los, no takie życie. Powiedz troszkę o tej płycie, powiedz o tym, co będzie dalej. Bo są dwa single na razie. Jest jak 10 utworów gotowych, zmasterowanych, gotowych do wydania i na tym etapie szukam kogoś, kto będzie, nie wiem, gotowy coś z tym dalej zrobić. Zgłoś się do mojego dyrektora, który jest szefem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, być może Michał to wyda. Wow, to jest ciekawa sobota, którą przeżywam. To troszkę zaskoczyłem się, bo umówiliśmy się na rozmowę mniej więcej o 16:30. Myślę, że mój telefon do ciebie był troszkę dużym zaskoczeniem, bo ja kiedy dzisiaj przeglądałem maile z nowymi utworami od naszych słuchaczy, którzy tworzą, i okazało się, że 99% tych nagrań to są utwory emisyjne natychmiast, a twój po prostu świetny. Dziękuję ślicznie, naprawdę. Doceniam ogólnie. W sumie muszę się uszczypnąć, ale okej. No uszczypnij się w ucho najlepiej. No w ucho może nie, bo to zawsze się przyda do kontynuowania tematu. Czy macie szansę razem występować na scenie, kiedy już cały ten bałagan się skończy? Ja myślę, że na pewno tak, natomiast tutaj w tych warunkach i ze względu też na mój zawód, to na pewno potrzebowalibyśmy na to przynajmniej, uważam, 2 miesięcy, żeby to do kupy skleić razem i pociągnąć live. No możecie zawsze występować na statkach. na statkach, no na statkach jest w sumie mało stabilnie. No, to byłoby wyzwanie. A jak duży statek, to jest stabilnie w miarę, no. Jakby nie patrzy, są tam na statkach wycieczkowych specjalne sceny i pokazy, więc dlaczego nie? Wow, no to tak, no to okej, okay, no może kiedyś rzeczywiście. Dziękuję bardzo, czekam na więcej, także bądźmy w kontakcie i wysyłaj, jak tylko będziesz miał coś nowego do nas i mam nadzieję, że płyta jednak się ukaże i nie tylko to będzie granie dla przyjemności w waszym wykonaniu. I Weekender i Rudiger pojawią się również gdzieś tam na półkach sklepowych kiedyś. Mam nadzieję, że nie kiedyś, tylko szybko. Dziękuję ślicznie. Dzięki i miłego wieczoru. Pozdrawiam. Dzięki. Weekender i Rudiger. No, moim zdaniem absolutnie szanse na przeboje są, także czekamy na więcej nagrań. No i mam nadzieję, że spłyną już te kolejne, bo skoro jest 10, to jest na co czekać. A za chwilę będzie Marie. Marie wysłała mi swój nowy utwór w tej chwili, czyli Zero Kalorie, a zaraz potem będą znane już Państwu Jeansy. Były ładne i cycki miały fajne, to jest fakt, ano tak. Czy to znak, że wyglądam byle jak? Włosy blond, a miseczka to na bank literka D. Halo, przecież ja tu noszę E, ale tamta ma ten fajny mały nos. Hu, widzę, ale się domyślam, wszystko przez jej głos. Coś tam gada do tej drugiej coś, że cute. Pewnie ma na palcach miód. Dla ciebie mogłabym mieć cukierki do cukru i pokazywać twarz tą okrągłą bez pudru. Bajeczki sobie pleść, no i gadać głupoty i strzelać bystrze fajowe pół na dwie złoty. Jadłabym tylko te zero calorie cookie i zobaczyłbyś, że jestem lepsza niż suki, co uśmiechały się w twoją kolejną stronę, gdy w szczerym polu zmieniałeś ze mną oponę. Mam nadwagę, lecz tylko w swojej głowie, to jest fakt. Tracę rytm, dobry smak, dawno straciłam już takt. Robię obrót i bachach, noga o nogę i ciach. Próbowałam być seksowna, mam w szufladzie zakopane Kinder Joy. A nocami sypia ze mną na godino zaurokoń. Chciałabym być tą sexy, tylko jak? Chyba sexy mi nie w smak. Dla ciebie mogłabym mieć cukierki bez cukru i pokazywać twarz tą okrągłą bez pudru. Bajeczki sobie pleść, no i gadać głupoty i strzelać mi trzefajowe półnagie foty. Jadłabym tylko te białki bez żelatyny i zobaczyłbyś, mam w sobie więcej dziewczyny niż wszystkie te kotliny i milce z Pornhuba, co wyginają się niczym wieczny dzień trawa. Dla ciebie mogłabym cicho siedzieć i płakać i twoją śliczną twarz, moje rączki wciąż łapać. I mogłabym całować, gdybyś tylko prosił i gdybyś mnie na rękach mnie nosił. Dla ciebie jadłabym te kanapki bez masła i odmówiłabym waniliowego ciasta. Mogłabym nawet przebiec maraton bez lipy, gdybyś nie patrzył już na te nogi, te ciał. I mogłabym przytulać jak misia i miziać, i mogłabym cię chować i tulić i kisiać. I chyba dobrze wiesz, jaka sprawa jest grana i że ja w tobie po uszy wciąż zakochana. Ta ta ta ta ta ta. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Głośniej niż krzyczy rozum i przy swoim krzyku tkwić. Bo kochać to niby mieć prościej, choć los w tych gierkach lubi nam na przekór iść. No nie bój się szarady, ze mną graj. Dzisiaj nie będę przeciwnikiem, odegraj rolę, a później nam odpalę twoją. Unoszę się jak bańka z mydła. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam na twoje dżinsy, nieszykowny szyk. Jak zamek z piasku cała się rozpada. Unoszę się jak bańka z mydła. Dziś wbić nosek w nieswoje sprawy, nieproszonym gościem być, bo czasem lepiej bez ogródek, prosto linijnie wszystko grubą nicią szyć. Przez każdy twój tak niepotrzebny gest ja czuję coraz bardziej się potrzebna. Chusteczką w groszki ocieram łzy, wieszam smuteczek na różowych pętlach, unoszę się jak bańka z mydła fa. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam na twoje. Jeansy i Marie, nie ukrywam, jak mówiłem przed tygodniem w rozmowie z Marie, że dla mnie to jest absolutnie potencjalny hit, także mam nadzieję, że takim się za moment stanie. Teraz będzie Michał Gruzień i jego utwór Wiara, utwór autorski, który stworzył wraz z przyjaciółmi. No i Michał napisał, że ma nadzieję, że będzie zaprezentowany na antenie Trójki, w związku z tym to robimy. Nowym dniem jesteś coraz bliżej, gdzieś daleko, jeszcze cicho twoje kroki słyszę. Czasem czuję zapach twój oddech na ramieniu. Zabierzesz kiedyś ze sobą mnie, jak zabrałaś wielu. Lecz póki co jestem tu, wciąż twami żyję, walczę z każdym nowym dniem. Przed siebie idę, uniesioną głowę mam. Zmierzam wprost do celu, o swe życie wygrać grę, jak wygrało wielu. Często prześladuję, lecz wiara, którą mam, jest mą siłą. Pompuje we mnie krew, chcę, by serce biło. Lecz póki co jestem tu, wciąż trwami żyję, walczę z każdym nowym dniem. Przed siebie idę, wygrać grę, jak wygrało wielu. Czasami chwila potrafi zmieniać czcione plany i niszczyć marzenia. Korzystać z życia z rozsądkiem należy. Możesz w to nie wierzyć, mi na tym nie zależy. Lecz jedno ci powiem, nie wiem co pomyślisz. Jak sobie pościelesz, tak właśnie się wyśpisz. Lecz żeby iść naprzód i żeby mieć siłę, musisz mieć wiarę, bo bez wiary zginiesz. ciebie idę, uniesioną głowę mam. Zmierzam wprost do celu, o swe życie wygrać grę, jak wygrało wielu. Póki co jestem tu, wciąż z wami żyję, walczę z każdym nowym dniem. Przed siebie drobny rusycyzm wtarł się w tekst piosenki, ale na to możemy przymknąć oko, ponieważ grupa spokojnie, właściwie Michał Grudzi i jego wiara mogliby spokojnie zagrać przed The Scorpions bez żadnego wstydu. A za chwilę będzie nasz dobry trójkowy znajomy, który przy każdej kolejnej swojej płycie pojawia się, by o niej opowiedzieć tu na antenie, czyli Basz, a wraz z nim Kasperczyk. i Kasperczyk. Nie ukrywam, że ja jestem Basza wielkim fanem od kilku lat, od wielu lat, od właściwie od początku jego kariery. No i to, co robi, jest naprawdę niesamowite. Myślę, że śmiało mógłby występować na scenach całego świata. No a za chwilę zespół Czaszki, czyli kolejny debiut w Trójce. Trójka żąda debiutów i zespół Czaszki po raz pierwszy z marionetką na naszej antenie. A za chwilę na koniec naszego spotkania będzie zespół Nisz. I spojrzałem właśnie na YouTubie na ich teledysk. No, teledysk taki dość, jakbym... ubogi, ale ładny. I takie droplets mają zaledwie 41 wyświetleń w tej chwili na YouTubie, chociaż są na tym portalu od 25 października ubiegłego roku, czyli dokładnie dzień po moich urodzinach. Więc mam nadzieję, że po naszej audycji Nisz będzie wyżem i troszkę mocniej zagości w Państwa głowach. Ja przypomnę, że czekamy ciągle na kolejne utwory od debiutantów, ponieważ od tego jest ta audycja. No i jak dzisiaj spojrzałem i w ostatnich dniach na skrzynkę naszą z utworami od młodych artystów, to wszystkie się nie zmieściły, natomiast chyba nie było żadnego, którego bym dzisiaj nie zagrał. W związku z tym cieszy mnie to, że tych młodych, fajnych artystów jest naprawdę sporo. To była audycja Trójka Żąda Debiutów, debiuty @polskieradio.pl, a za chwilę po serwisie kolejny Tomek.